اگر کوئی آدمی بے شعوری میں اپنی بیٹی کو سجدہ کر دے تو یہ مسئلہ مختلف مذاق ہے. امام ابو حنیفہ محمد کہتے ہیں سجدہ ادا ہو جائے گا اور باقی ائمہ ان میں ثلاثہ اور یوسف پر نقل ہوگا. یہی امام شافعی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے. امام بخاری جواز کے قائل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی صورت کے شامل پر فرما لکمان و تیائے زیر و لکما خست امان میں نے میرے باپ میرے دادا نے حضور سے بیعت کی. ایمان ابن یزید میں اخنس ابن خنیس ہیں, یہ بھی صحابی, ان کے باپ یزید ابن اخنس بھی صحابی اور ان کے دادا اخنس ابن خنیس. وكان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوقع عند رجل في المسجد فجير فاخذت فاعطيته بها فقال والله ما هي اغاره فقاسمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ نے کہا میں اس کو نہیں مراد دیا تھا. چلیے سمجھو, پہلی جگہ فرمایا تھا وہ اللہ عالم, یہاں فرمایا اللہ غنی کا مسئلہ آیا تو لا عالم کا, اور جب بیٹے کا مسئلہ آیا تو لا شعور. بدل یہ تو ہے نا, ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے عیب سے باہر ہو سکتا ہے لیکن بیٹے کا بیٹا ہونا عیب سے باہر نہیں ہو سکتا. دے رہا تھا بیٹے کے غیر کو بے شعوری میں بیٹے کے حق میں پہنچا. باب الصدقہ باليمين, دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث نے بولی اور معلوما فرماتے ہیں سمرا تصدق بے نصحیح, کیونکہ آئندہ ترجمہ تصدق بالغیر کا آ رہا ہے اور مطلب یہ ہے آدمی خود صدقہ کرنا چاہے تو حدیث میں اس کی ضروری. میرے نزدیک امام بخاری نے تصدق بالیمین کی ترغیب کی, ترجمہ مطلق رکھ کر یہ اشارہ کیا جو بھی صدقہ کرے خواہ اپنی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے نیا مکم, دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہیے. لیکن عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنا صدقہ اپنے ہاتھ سے دیتا, اس لیے جب تصدق کے لیے نیم کباب منعقد کر دیا تو اس کے بعد تصدق بے علی خیر کا پر تنبیہ کرنے کے لیے آئندہ ترجمہ من امر خادمہ کو بھی صدقہ ولم یعد نصیب نے فرما دیا. آج کے دن اس کو پوچھا دیتی سوال یہ اس حدیث میں تصدق بالیمین کا کوئی ذکر ہی نہیں, تو اس کی ترجمے کے ساتھ تعلق کیسے ہوئی؟ جواب میں اگر تجربی کا مقصد تصدق دینے سے ہی ہے تو پھر تجربے کے ساتھ روایت کی مطابقت ظاہر، اور اگر تصدق دینے سے ہی نہیں ہے بلکہ تصدق بھی انہیں مقصود ہے تو پھر بعض علماء نے فرما دیا اس حدیث میں آدمی کے اپنا صدقہ لے کر چلنے کا ذکر ہے، اور آدمی اپنا صدقہ جب خود ادا کرتا وہاں اگر اس میں پا کر تمام ہوتا، لہذا یہ حدیث گویا اپنے دامن حدیث ثابت کا مضمون تالا تال شمال ماتو مستور کیے نمبر باب علماء کہتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا یہ واقعہ کثرت مال کے زمانے میں پیش آئے، اور جو مال کی کثرت ہوتی ہے تو صدقہ بھی کثیر کیا جاتا ہے، اور مال کثیر یا دونوں ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے یا دائیں ہاتھ سے، کیونکہ عادتاً وہ اقول یا دائیں ہوتا ہے. نمبر علامہ سلی فرماتے ہیں بخاری نے اس حدیث سے بتایا صدقہ بھی نہیں مندوب واجب نہیں، اسی لیے اس حدیث میں صدقہ بھی یمین کو ذکر نہیں کیا گیا ہے. وہ خادم جو اجیر ہو تو خادم ہی کی حیثیت رکھتا وبل اسلام الامي بمؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لا صدقه الا عن غير دين. امام بخاری نے حدیث کی مبارک دائی ہے، اگر کوئی لوگ مشہور ہو تو اس کو ترجمہ بنا لیتے ہیں. امام احمد نے ابو ہریرہ سے ایک حدیث کی بلغت ترجمہ، مصنف نے اس کو ہی اختصار اور تبرک کی طرح سے ترجمہ بنا دیا. مقصود مصنف یہ ہے کہ جو شخص محتاج ہو، خود غنی نہ ہو، اس کا صدقہ صحیح ہے. اسی لیے آئندہ فرمایا ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقه والهبه وهو رد عليه ليس له ان يكون مال الناس. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ جو خود محتاج ہو، اس کے سے جس کے لیے اپنی یا دوسروں کے حقوق ہوں تو اس کا صدقہ مردود ہے. اگر انسان کے مال سے اس کا یا اس کے اہل و عیال کا یا کسی مستحق کا حق متعلق ہو تو ایسی صورت میں یہ صدقہ غیر معتبر ہے. اگر خود وہ شخص معروف بالصبر ہو، اہل و عیال نہ ہوں یا ہوں لیکن وہ بھی سب کی صفت سے متصف ہوں اور اس کے ذمے میں کسی مستحق کا حق واجب نہیں ہے تو پھر صدقہ کر سکتا ہے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال صدقہ کر دیا تھا، اور اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو تو امام بخاری کی نزدیک یہ صدقہ مردود اور اس کا کوئی اعتبار نہیں. اب یہیں سے ایک مسئلہ اور نکلا، یہ کہ آدمی اپنے سارے مال کا صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ جو تنگ حالی میں صدقہ کا اثر ہوتا وہی سارے مال کی صدقہ کرنے میں بھی ہوتا. آدمی کی اپنی ضرورت ہے، جو عیال کی ضرورت سامنے ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان میں چار شرطیں پائی ہیں، نمبر ایک صدقہ کرنے والا صحیح البدن صحت مند، نمبر دو صحیح العقل ہو یعنی مجنون معتوه نہ ہو، نمبر تین اس پر کسی کا دین نہ ہو، نمبر چار تنگی برداشت کر سکتا اور اہل و عیال مرضی صبر کر سکتی، تو ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک اس کا صدقہ معتبر. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں مردود، اور مدبر کا جو قصہ آگے آ رہا ہے اس کی تائید کرتا ہے. امام وضائی و مقبول کہتے ہیں سلس کے اندر نافذ ہوگا سلسین مقبول. امام مقبول سے ایک روایت یہ نصف میں نافذ ہوگا اور نصف مرد ہو جائے گا. امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جواز کے اعتبار سے تو قول اول ثواب ہے اور استحباب کے اعتبار سے یہ ہے کہ سلس میں نہ صدقہ کرے اور سلسین کو چھوڑ دے. ابو بکر نے سارا مال صدقہ کیا حضور نے اس کو برقرار رکھا, معلوم ہوا ساری مال کا صدقہ کرنا جائے گا. اور کعب بن مالک سے فرمایا امسک علیک بعض مالک, اپنا بعض مال روک لو. اس سے معلوم ہوا بہتر یہ ہے کہ آدمی کچھ صدقہ کر دے اور کچھ روک لے. چلیے یعنی اگر کسی کے دل میں کسی کا حق واجب تو اس کے لیے صدقہ کی گنجائش نہیں, کیونکہ اس میں اصحاب حقوق کے اموال کا اخلاف لازم آتا ہے جائے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموالا في رضا اخر قال الله ان يكون ما ارض بصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به فساقه كفعل ابي بكر الذين تصدق بماله وكذلك اخر الانصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اذاعه المال فليس له ان يضيع اموال الناس بعله صدقته. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انقلع من مالي صدقه لله والى رسوله. قال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك كل فان امسك سامي الذي بخيبر. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن مسعود الثوري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن وسمي الله به. قرآن کی فعال سوات ہے ان اللہ لا يزول اجر المحسنین, کہیں باب التفریح سے بھی آیا ہے. حافظ چلیے آپ جو شابانی حافظ ہیں شابان میں یاد کر لیں گے, ویسے کیا یاد ہوگا. تھرڈ نمبر وہ بھی شابان میں تھرڈ نمبر یاد ہوتا ہے. چلیے کوئی حافظ نہیں کنویں ہوئے باب تفیل سے قرآن تزیر استعمال ہوا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آدمی الفاظ القرآن پر ہمارے استاد مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مربی بھی تھے ان کی عادت گرامی یہی تھی کہ وہ شروع پڑھاتے ہوئے سیلوں میں افعال میں نظام قرآن کریم کے الفاظ کا لحاظ رکھتے تھے اور حضرت کو اس قدر اس کے زار تھا وہ فوراً حافظ نہیں تھے لیکن اس کے زار اتنا تھا فوراً یہ بتا دیتے تھے کہ قرآن میں اس طرح. چلیے لوگ حافظ نے حافظ جی گجراتی کی اصطلاحی حافظ جی تو کہتے ہیں حافظ جی پتا کیسے ہو رہی گجراتی بچہ بتاتا تھا کہ والد میرا انتظار کرتے تھے چھٹی کے دن فرماتے تھے حافظ جی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. بہت اس کی بات میں سنجادہ ہوتا تھا بڑی میاں کو بیٹے کے حکم پر بڑا ہی بہت ہی خوشی تھی اس کا بڑا ہی غلام کرتے بیٹھے رہتے تھے زہر کا بعد ہو جاتا پھر بھی عصر ہو جاتا کھانا نہیں کھاتے تھے جب بیٹا مدرسے سے آ جاتا پھر کھانا سورت کے لوگوں میں قرآن شریف کے یاد کرنے کا بڑا اہتمام ہے اب یہ سہارنپور میں تھا لیکن اب نہیں سہارنپوری لوگ اور بالکل گرتے چلے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے واللہ ان کو رستے سے ہٹا دینے والے سہارنپور تھرڈ ایئر میں جانے والے یہی ہے بھائی ان اللہ فوقاد الکتاب اقوام یا خرید اگر کوئی کتاب اللہ کو اپنا امام بنائے گا اس کو پڑھے گا یاد کرے گا اس پر عمل کرے گا ٹھیک ہے ورنہ اللہ نے کی سہارنپور والے سے کوئی رشتے داری نہیں بہت تھرڈ ایئر یاد ہیں سہارنپور کے لوگ اب ان کے بچے نہیں خود نہیں اس کے وکیل صاحب کے حافظ بدھ لوگ ہیں ہمیشہ قرآن سناتے ہیں یہاں کے وکلا بھی پہلے ہی پڑھتے تھے پھر قرآن پھر اپنی دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں صدق کے ماں خانہ بمن تعول اس جملے کے مطلب میں اختلاف ہے کہ زہر غنا میں غنا سے کیا مراد ہے اور مختصر یہ ہے کہ اس میں غالباً پانچ اقوال ہیں نمبر ایک بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے غنا القلب مراد ہے اور معنی یہ ہے کہ انسان کبھی صدقہ دینے کے بعد اس صدقے کی طرف متوجہ نہ ہو بار بار خیال نہ آئے لیکن یہ مطلب حدیث کے الفاظ سے مطابقت نہیں کھاتا حدیث میں آگے ہوتا بھی متعول اسے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری غنا مراد نمبر دو بعض علماء قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے غنا عما تصدق به جس چیز کا صدقہ کیا ہے آدمی اس سے مستغنی ہے مثلاً انسان کے پاس دو قمیص ہو ایک صدقہ کر دے اور دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرے تو یہ خیر اس صدقہ ہے اور اگر ایک ہی قمیص تھی اور اسی کو اٹھا کر دے دیا تو ضرورت پڑنے پر دی ہوئی قمیص کا خیال آئے گا نمبر تین امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس صدقہ دینے کے بعد اتنا مال ہو جس سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے خیر صدقہ ما ترکت غنم بہترین صدقہ وہ ہے جو متصدق کے لیے غنا کو چھوڑ دے یعنی صدقہ دینے کے بعد اس کے پاس بقدر کفایت مال موجود ہو نمبر چار بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو غنی کر دیا جائے حضرت عمر نے فرمایا میرا آتے تم فاغم جب دو تو جس کو دے رہے ہو اتنا دے دو کہ وہ غنی ہو جائے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے, ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. نمبر پانچ, بعض علماء یہ فرما رہی ہیں کہ اس کے معنی ہیں آدھی ادائے واجبات سے مستغنی, لیکن یہ مطلب بھی ظاہر کے مطابق نہیں. ایک چھٹا مطلب اور بھی نکل سکتا ہے, لیکن وہ کوئی مستقل مطلب نہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس کو دینا اچھی طرح دیا جائے. میں نے جو کہا کہ وہ کوئی مستقل مطلب نہیں, وہ اس لیے اسی نمبر چار میں یہ داخل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ابتدا اس سے کرو جو جس پہ تم کفیل, جو تمہاری کفالت, یعنی پہلے آدمی اپنی آل اولاد کی طرف توجہ کرے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہاں پہنچ کر فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب صدقہ دے دینا ہو تو اس شخص کو دے جو صاحب عیال اسے پورا کرے گا. اصل میں ان کو غلطی ہو گئی, انہوں نے ابدا بمن کا بے فتح تھا المسن بے فتح تھا المسنات بالفوقیہ کے بجائے ابدا بمن یعول مسنت کر دیا پڑ دیا, لیکن اس حدیث میں یہ لفظ ثابت نہیں ہے. جو آدمی عفاف کا طالب ہوگا اللہ اس کو عفاف عطا کرے. عفاف کے معنی میں پارسائی, یہاں مطلب یہ ہے کہ سوال کر کے دوسروں کو پریشان نہ کیا جائے, دوسروں کے مان سے اپنے ہاتھ کو روکا جائے. اور اگر کوئی دوسروں کے مال سے استغنا کرے گا تو اللہ اس کو گنا عطا فرما دیں گے, یا دوسرے کا محتاج نہیں رکھیں گے. یہ بچوں یہ نبوی گر ہے, نبوی راز ہے, یہ نبوی تعلیمات جامعات مختصرات. اس کو اپنی دامن میں ہی نہیں بلکہ گرہ لگا لو, دانت سے پکڑ لو, ہر جگہ سامنے لو. خام خواہ بھی ضرورت کسی سے سوال نہ کرو. خیر صدقہ ما کان عن ظہر غنم کا کوئی مضمون نہیں ہے, لیکن اس مضمون پر حکیم نظام حدیث مشتمل تھی, اور اس میں یدِ الیائے سفلا کا ذکر آیا تھا, اور اس کی تفسیر ابن عمر کی اس حدیث میں وارد ہوئی تھی. اس لیے امام بخاری نے تکمیل مراد حدیث کی غرض سے یہاں اس کو ذکر فرما دیا. یدِ علیا, اید العلیا خیر من الید السفلا کے مطلب اختلاف ہے. حدیث میں وارد ہے اید العلیا فی المنفقہ والسفلا ہے سائلہ، یہ تفسیر باغ واد سے منقول باغوں نے کمانوں کی طرف منسوخ کی ہے، یہی مشہور ہے. اور بات کہتی ہے یدِ علیہ سے مراد یدِ منفقہ، اور یدِ سفلیٰ سے مراد یدِ آخذہ، خواہ سوال کے ذریعے یا بلا سوال کے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں یدِ علیہ کا مصداق یدِ متعففہ، وہ کسی کا مال نہ لے، اور یدِ سفلیٰ سے مراد یدِ سائلہ. نمبر چار، بعضوں نے کہا ہے کہ یدِ علیٰ یدِ موطئہ ہے، اور یدِ سفلیٰ یدِ مانعہ ہے. نمبر پانچ، ابن نباتہ کہتے ہیں ید سے مراد نعمت ہے، اور علیا سے مراد جسیم و جزیلہ ہے، اور سفلیٰ سے مراد قلیلہ ہے، اور معنی یہ ہے النعمت الجسیمۃ الجزیلہ خیر من النعمت القلیلہ. لیکن بالکل کے معنی سے بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ زیادہ مال دینا کم مال دینے سے افضل ہے، اس پہ تنبیہ کرنا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا. شارع نے تو لوگوں کو اخلاق سکھایا، لوگوں کا مال نہ لو، احسان نہ لو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ پیدا کرو، دوسروں پر خود خرچ کرو، دوسروں سے لینے کا اپنے اندر جذبہ نہ رکھو. نبی کی تعلیم کو مناسب یہ معنی ہے. ابن نباتہ نے پتہ نہیں کیا نباتات کھولی اور لوگوں کو کیا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے. بعض علماء فرماتی ہیں ایسی پانچ، المنفقہ، المتعففہ، الآخذہ بلا سوال، السائلہ، المانعہ. ان پانچوں میں یہی ترتیب ہے جو اس وقت بیان کی گئی ہے. سنی وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المنان بما أعطى. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب دینے کی ترغیب بھی تو فرمائی تو کسی کے ساتھ دینے والوں کے غلط جذبے کی کاٹ کر دی، اور وہ دینے کے بعد احسان جتانا. فرماتے ہیں احسان جتانا مضمون ہے، یہ دوسرے دینے والے کی ایزا کا سبب ہے، اس لیے اسے اپنے آپ کو بچاؤ. مصنف نے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آیت کریم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى دلیل میں پیش فرمائی. اللہ نے انہیں کی مدد کی ہے جو انفاق کے بعد من اذى نہیں کرتے ہیں، یعنی جس پر احسان کیا اس پر احسان نہیں جتاتے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو لوگ ان دونوں باتوں کا ارتکاب کرتی وہ منظور نہیں، جو منظور نہیں تو مضمون ہوئے. معلوم ہوا کہ من بعد الاحسان مضمون ہے. حدیث شریف وارد سلاسۃ اللہ انظر اللہ علیہ ولا یزکی، اسی میں بھی المنان الذی اذا اعطا امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو صدقہ کرنا جس دن ارادہ اور جس دن قدرت ہوئی ارادہ ہوا اسے ہی صدقہ کر دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں آگے کیا حال پیش آ جائے. آیا زکات میں تعجیل کرنا چاہیے اور تعجیل واجب ہے یا تاخیر کی گنجائش ہے؟ اس میں نفیہ کے دونوں اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ تراخ زکات اگر تراخی واجب ہے فوراً ادا کرنا ضروری ہے. دوسرا قول یہ ہے فی الفور دینا واجب. شیخ ابن حمام نے اسی کو راجح قرار دیا. یہی علم ثلاثہ کا مذہب. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے امام بخاری نے من احب تعجیل صدقہ سے اسی طرح اشارہ فرمایا ہے. لیکن اس میں اشکال یہ ہے مصنف من احبا کہا، یہ نہیں کہا کہ تعجیل صدقہ واجب ہے. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف من احب کر یہ بتا دیا کہ داؤ زکات الفور واجب نہیں مستحب ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو بخاری لفظ صدقہ استعمال نہیں کرتے، لفظ زکات استعمال کرتے. کمزور سے پڑھ چلیے، ایسے میں سنتا تھا وہ اب بالکل ہی نہیں سنتا. عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن معاذ حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشرة فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أطيل له فقال كنت صليت في البيت ابن من الصدقة فقريت أن أبيته فقسمته. ومن الهرم صدقة سنة شوراتها میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ میرے گھر میں رات گزارے اور میں اس کو اپنے گھر میں رات بھر چھوڑے. بالکل بغیر پھیلا ہوا سننا چاہیے. الصدقہ والشفاء فیہا. امام بخاری رضی اللہ عنہ جب صدقہ دینے کی ترغیب کے اعتراض منعقد کر دیے تو اب اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور کوئی خود نہیں صدقہ دے سکتا تو ایسے لوگوں کو متوجہ کرے جو صدقہ دینے پر قادر ہیں، ان کو ترغیب دے، ان کو آمادہ کرے اور اس سلسلے میں شفاعت کرے. اگر کوئی آدمی تم سے کہے کہ نہ کدھر مدد کر دو تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ تم کیوں نہیں کرتے. ایسے وقت میں گنجائش ہو تو مدد کر دو، نہیں یہ کہہ دو بھائی سب گنجائش یہ لفظ ہر دل میں کہنا چاہے تم کیوں نہیں کرتے. کیا پتا جو تم سے کہہ رہا ہے اس کے پاس جو پانچ دس روپے ہیں وہ کسی بہت سخت ضرورت میں آگے خرچ ہو جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کا بڑا اہتمام کرو. میں ڈاکٹر کے یہاں گیا، ڈاکٹر نے کہا ایکس رے کرائیے، میرے پاس کل 50 روپے. دماغ پر فکر سوار ہو گئے. اب بتاؤ ایسے وقت میں اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اور میں تم سے کہوں بھائی اس کا کچھ کام کرو اور تمہارے دل میں خیال آئے خود کیوں نہیں کرتے، 50 روپے موجود ہیں، تو ظاہر ہے تو تمہارا کہنا ٹھیک ہے، لیکن جو آگے سامنے بات ہے وکل کو اس سے ہونا اس کا کیا کرنا، تو کسی کے پاس بعض پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ کہ آپ سے کہے گا کہ میں اس کا تعاون کر سکتے ہوں تو کرو۔ چلیے بہت احتیاج ہے مسلمانوں میں، کتنے گھر ہیں جہاں فاقے ہوتے ہیں کھانے پینے، یہ بھی ہمارے پڑوسی میں دس قدم کے بعد ایسے گھر آ جاتے ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، بچے بھی دلاتے ہیں، آپ کو مدرسے کی روٹی کھاتے ہیں، دن بناتے ہیں اور گردن کی رہی کرتے ہیں شکر ادا کرنے کی بجائے، روٹی چلی ہو اور دال ایسی ہو اور فرنچی ویسی، یہ نہیں سوچتے کہ آپ اپنے گھر کیا کھاتے ہیں۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں مطبخ کے منتظم ایک انصاری برادری کے آدمی تھے، تو یہ انصاری برادری عجیب ہے، انہیں کی برادری کے لڑکے تو سب اندر سے ان کے مخالف، اور جب ان کو کچھ نہیں ملا تو کہتے تھے یہ سالن اچھا نہیں دیتے، مجھے تو اچھا لگتا تھا بچے، میں سوچتا تھا کہ کیا خرابی ہے جو کہیں سالن اچھا نہیں دیتے ہیں، اور زبان سے میں کہتا نہیں تھا کہ کیوں، میں اکیلا تھا، بیمار تھا، کمزور تھا، وہ سب بہت سارے تھے، تم اس سے لڑنے آ جاتے تو میں تقریر مار لیتا، اس لیے ان کی بات پسند تو میں کرتا نہیں تھا اور میں کبھی ان کے اعتراض میں شامل ہوا، لیکن مجھے تعجب ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ سالن نہیں اچھا، میں جو اپنے گھر اچھا نہیں کھاتا ہے وہ زیادہ دوسری جگہ جا کے اچھے بتالو بن جاتا ہے، ان کو تو کبھی اعتراض ہوئی نہیں کہ دار اللہ روزی دے رہے ہیں، کہیں روک کے نہیں کہیں نہ کہیں سے کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ایک مہینے میں میں اکیلا تھا، مسجد نبی سے نکل رہا تھا، دھوپ بہت لگ رہی اور میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، میرے اتنی سبق نہیں ہے، میرے شاگرد مل گئے خاص اپنے لوگوں میں، میں نے کہا چل مجھے کھانا کھلا پڑے اور تو نہیں گا، اب صاحب وہاں کھانا تو خرید لیا مگر کھائیں کہاں، اب چلتے چلتے ایک جگہ کوئی گلی سی چھوٹی سی ملی، ادھر سے بند تھی، اب اس گلی میں بیٹھے آنے کو سارے وہاں گھسے وہیں کھا رہے، سمجھ میں آیا کیوں نہیں، اور اگر تین لوگ وہاں ہوتے تو میں تم کو بھی کچھ ڈال دیتا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں، بڑے بچے ویسے واقعی کیا کرتا، نہ کہتا لے ایک لقمہ تو بھی لے لے، کیا دیتا بس ایسے ایک لقمہ دیتا آدھی لے اور چل دے ادھر دیکھتے برا، یہ ادھر دیکھتا اتنی دیر میں یہ ناچیز کھا لیتا، جیسے ایک صاحب نے میں تو مذاق ہی کرتا ہوں، وہ بچوں نے سنایا وہ ایک عالم ہی، جب وہ چائے وائے پیتے ہیں بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں وہ بچے ان کے آ جاتے ہیں، تو طلبا سے کہتے ہیں ان کو گھر لے جاؤ ذرا میں دوا کھا رہا ہوں، دوا کھانے کا کیڑا کر کے سمجھ میں آیا ہے، جیسے میں تمہاری عمر کا تھا دروازہ بند کر کے کسٹر پکا رہا تھا، مولانا منظور صاحب ہمارے استاذ تھے بڑے شفیق رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دروازے کے دراز میں سے دیکھ کر فرمایا بھائی کیا کر رہا ہے، میں کہا دل دوا پکا رہا ہوں، اچھا میں تو اس کو دوا ہی سمجھتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کسٹر کیا چیز ہے، وہ کسی نے دے دیا تھا، میں ذرا ذرا سے پکا رہا تھا اور کنجوس بہت تھا، ڈال کر حضرت اتنا ہنسے اتنا ہنسے، فرمایا مفتی مظفر صاحب سے عجیب مفتی جی اس کو دیکھو وہاں کیا پکا رہا تھا، میں نے پوچھا تو کیا پکا رہا، کہنے لگا دوا بتاتا ہوں، میں کیا بولتا میں تو دوا بھی سمجھ رہا، ایک دن میں نے حضرت کو چائے پیش کے بالکل نہیں پسند کیا، اب اس سمے اس نے تو کئی بات بچے میں چائے کا آدمی بھی نہیں تھا, چائے پکانا بھی نہیں جانتا تھا, دس پیسے کی بتی لاتا تھا کیونکہ دس پیسے کی اور پانچ دن اس کو چلاتا تھا کہ پانچ دن اب اس لیے اسی بتی ڈال دیتا تھا میڈ ان انڈیا کمپنی میں, کہ اس میں سے ایک پیالی چائے نکالتا تھا. تمہارا ایک ساتھی کہتا تھا تمہاری چائے بچوں کے دودھ کی سی ہوتی ہے. میں سوچا کرتا تھا کیا کہتا ہے, تمہاری چائے بچوں کے دودھ کی سی ہوتی ہے. تو بعد میں پتا چلا کہ جب میں چائے پینے لگا تب سمجھ میں آیا کہ بھائی چائے کس چیز کا نام ہے اور کیسے پکتی ہے, ورنہ وہی پانچ دس پیسے کی پتی لا کے پانچ دن چلو صاحب اتنی سی ڈال دی. چلیے تم اگر ہوتے تو تم کو ترخا دیتا. کہتے ہیں بچوں ذرا دیکھنا تو کیا ہو رہا ہے, باہر تو کریں وہاں دیکھنا تو کون ہے, جلدی سے چائے پی کے پیاری رکھ دیتا. چلیے کہ ہمیں آپ نہ کھلاتے نہ پلاتے ہوئے کم وقت ہو, تم ہاتھی کا خوراک کھاتے ہو کیسے کام چلے گا. چلیے میرا ہو گیا, اگر کروا دیکھو.